Працягваем знаёміцца з зборнікам Рыгора Барадуліна «З дубавецця». Мініатюры з першага раздзела кнігі «Рагаццё» чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. Голас аглабліны. Сталінская дэмакратыя. Кулакоў ды шмат каго яшчэ пазбавілі права голасу ў камедыі выбараў. Едзе заможнік, ідзе дзядзька з бяднейшых. Заможнік як ехаў, ды з разгону яму аглаблінай у плечы не збочыў. «Ты чаго, класавы вораг, не мог крыкнуць?» – матюкаецца хадак. «Я права голасу лішон». Яна не сама сябе прыдумала прымаўка. Дурны, як аглоблі. У аднаго чалавека было шмат дзяцей і ўсе дочкі. А жаніхоў няма, у сябра ягонага таксама адны дочкі незамужнія. Жылі ў розных вёсках, далекавата, бачыліся рэдка. Сустракаюцца, здароўкаюцца і адразу. «Ці ведаеш, стахаваны, якое гора ў мяне?» «Не кажы, салівей, мая таксама нарадзіла». Свінны бык. Жылі суседзямі мужык з жыдом. Мужыкоў кнур раз убіўся ў агарод да жыда, той з прэтэнзій. «Іван, а Іван, твой свінны бык парыў маяўся бульба. У мяне няма ніякага быка, ёсць толькі кнур». «Пад які там шнур, ён парыў абыяк і ўздоўж і ў поперак». Прыехала. У вушачу прыехала прадстаўніца ЦК Камсамола. Ходзіць важна, адказная. Месцячкоўцы заўважаюць. «Прыехала нейкая сцыка і стрыпчыць сабе гэткай начальніцай, сікша. Пей». До лекара прыйшла жанчына ў гадах. Лекар гаворыць, як і належыць вучонаму чалавеку, толькі па-расейску. Ставіць шклянку з вадой, ды і кажа: «Пей». Жанчына і запела: «Пасею гурочкі». Радзей. Сын прыслаў маці ліст, напісаны дужа ўборыстым почаркам, густа. Маці і папрасіла ў адказ у лісце: «Сыночак, пішы радзей, бо вочы мае кепска бачаць». І сын пачаў пісаць. Гады ў рады. Зразумеў маці. Калі ўжо сышчыць. Прыязджаю дамоў, а мама пытаецца ў мяне, калі ўжо броўка сышчыць прэмію. Перад ленінскай прэміі нашага земляка радыё амаль штодня, дакладней, што раніцы давала перадачы. Вядома ж, па-расейску з нязменнай рубрыкай «На саісканне ленінскай прэміі». Бо кніга вылучалася ў перакладзе на расійскую мову. А ў гутарковай мове «сыскаць» значыць спагнаць нешта сваё, пазычанае ці украдзенае некім. І, відаць, перадачы радыё так знадакучылі маме, што яна і запыталася ў мяне каламбурна. Слабы зрок. Унук паказвае бабулі сшытак. «Ці добра я напісаў?» «Дрэнна». «Цяпер, бабуля, я сапраўды бачу, што ў цябе слабы зрок. Дай Божа». Да святара прыйшла дзеўка перастарак, як у нас сказалі, яна на высадкі засталася. І дапытваецца ўсё ў айца, ці выйдзе замуж. Ён глядзіць на несклямяжыў, ды прыгаворвае: «Дай Божа, дай Божа, ды не ведаю». Цясютка. Вушача была партызанскай сталіцай, у Леплі стаяў нямецкі гарнізон. Адпаведная частка вушацкіх паліцэйскіх там была. Пасля вайны былыя вушацкія партызаны панадзіліся ў Лепля па кароў, прызнавалі сваіх. Часам і чужую за сваю прызнавалі. У вушачы жыў Сімкін, і ён вырашыў прызнаць карову і прызнаў. Але гаспадыні не надта каб хацелася аддаваць сваю кароўку ў чужыя рукі. Справа дайшла да суда. У Сімкіна і пытаюцца: «Чым вы можаце давесці, што карова вашая?» Я ёй кажу: «Цясютка». А яна мне ў адказ: «Му». Туды і чапляй. У вышачы было дзве маці-гераіні. Абедзве былі вясёлыя і вострыя на язык. Іх так і звалі гераіні. Аднае з іх трэба было ўручыць адпаведны ордэн. Даручылі намесніку старшыні райвыканкама крыху сарамліваму не па пасадзе. Віншуе гераіню і чапляе ордэн яна. «Куды ты мне чапляеш?» «Ну, вядома, на грудзі. Чым заслужыла, туды і чапляй». «Відаць, і ты». Ажаніўся бедны з яшчэ бяднейшай. Жыліся, як кажуць, на саму хвост. Прыйшла вясна, ідзе жанацік, а яго ветрам у бакі водзяць. На траву выйшаў бучок, схудалы скуры ды косці. Глядзеў на яго жанацік, ды і кажа: «Відаць, ты, бычок, жанаты».